Масенька, а я за тобою, постоїмо, поговоримо два ти з тобою. Ой, біда, ой, біда, я забув, що ти кума, ой, ліха, що за ум, я забула, що ти кума. Згадай, згадай, кумасенько, що ти обіцяла, біля тої кривниченьки, де ти подгорала. Ой, біда, ой, біда, я забув, що ти кума, ой, ліха, що за ум, я забула, що ти кума. Для тої криниченьки, де золоті ключі, що ти, кума, обіцяла поводу і душі. Ой, біда, я й забув, що ти, кума, ой, лихо, що за ум, я й забула, що ти, кума. Кума моя, кума, люба, ти моє серденько, пригорнися, кумасенько, до кума близенько. Ой, біда, я й забув, що ти, кума, ой, лихо, що за ум, я й забула, що ти, кума. Діди кажуть, баби кажуть, старі люди, а хто кому любитиме гріх великий помер? Ой, біда, ой, біда, я й забув, що ти кума, ой, лихо, що за ум, я й забула, що ти кума, ой, лихо, що за ум, я й забула, що ти кума. Ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти просто, ти